Mała Chinka, ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince, ciku, ciku, lince, ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Mała Chinka, ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince, ciku, ciku, lince, ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Znam Chinkę, ciku, cikulinkę, jej matkę, ciku, cikulatkę. W Polsce żyją, nie jest to przypadkiem. Za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem, albo może samolotem, ale chyba miałem nie o tym. Tak w ogóle to są z Wietnamu, zahaczyły się do Saigon Baru. Szybko utraciły tę robotę, no bo szef na małą miał ochotę. Polacy wcale ich nie pokochali, teraz mała handluje tekstyliami. Nie ma przebacz, piąta rano na stadionie na mrozie, może kupię od niej podrabianą odzież. Jej braciszek gdzieś na dalekim wschodzie, w fabryce przykręca śrubki co dzień. Mała Chinka, ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince, ciku, ciku, lince, ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Mała Chinka, ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince, ciku, ciku, lince, ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Nie martw się Chinko, ciku, ciku, linko, bo może kiedyś nadejdzie dzień. Zbijesz fortunę, ciężko pracując, i z twojego życia zniknie zły dzień. Zaciśnij zęby, stojąc na mrozie, młoda wietamko, choć prawda jest taka, ty jesteś Chinką, zwykłą cikulinką w oczach każdego Polaka. Mała Chinka, ciku, ciku, linka, w jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince, ciku, ciku, lince, ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Mała Chinka, Chikulinka. Chikulinka.